Софія вже й сама намацала ту стоншену ділянку по ходу рубця і притримувала її руками під час потуги, чудово знаючи, що смішно це і не допоможе. Але треба ж було робити хоч що-небудь, не стояти ж, мов деревина. «Викличте завідуючу». «Вже їде», – відгукнулася акушерка. У цей час жінка напнулася, і з'явилася частина голівки. «Ну і ще, дівчинко», – просила акушерка за звичкою, хоч дівочий вік у дівчинки явно минув. Здавалося, цьому ніколи не буде кінця. Але з кожною потугою голівка потроху просувалася, і от нарешті в руки акушерки випорснуло мокре, слизьке немовля. І враз зарепетувало, наче його ріжуть. Обличчя Софії, акушерки і самої мокрої від поту жінки осяяла щаслива усмішка. Живе. Найсолодша для вуха акушера музика лунала знову і знову. Стурбована мама захвилювалась. «Що з дитиною? Чого воно отак кричить? Зробіть їй щось, поколишіть або що». Акушерка, відходячи від нервового напруження, засміялась. «Колисати, мамусю, вдома будете. А у нас нехай кричить, щоб усі чули, який козак народився». «Хлопчик?» – щасливо зойкнула жінка. «А у мене вдома дві дівчинки. Так хотіли мати сина, але після другої операції мені перев'язали труби і сказали: живіть спокійно, дітей більше не буде. А мені вже 42, ну, думаю, клімакс. А воно взяло і народилось. Синочка маємо». «Хто це тут клімакс народив?» – загримів з порога голос Ганни Петрівни, що вдерлась у пологову залу, мов буря, перекидаючи стільці у передпологовій, на ходу запинаючи халат без шапочки і у туфлях з вулиці. «Ваша стерилізація розродилася, Ганно Петрівно. Пам'ятаєте кесарів розтин 12 років тому?» Єхидно підчепила завідувачку акушерка. «Розриву немає?» – відкинувши жарти, серйозно спитала Ганна Петрівна. «Зараз побачу», – сказала Софія, ретельно намилюючи руки і обробляючи їх йодом. Вона готувалася до ручного обстеження матки. Не так задля плаценти, що цілком зрештою могла й прирости по рубцю, як для того, щоб з'ясувати, чи все там у жінки ціле всередині. Дідівським способом, накрапавши ефіру на маску, Ганна Петрівна дала наркоз, а Софія виконала операцію. На щастя, рубець був цілий. «Добре зашили, Ганна Петрівна. Ціла матка. Але ж труби, труби. Я ж їх в'язала власними руками», – розгублено позирала на свої руки досвідчена Ганна Петрівна. «Власними руками. Ви в'язали, а вони взяли і розв'язалися», – весело щебетала акушерка, задоволена з того, що їхній із Софією переляк так щасливо закінчився. Софія поглянула на годинник. Близько 10-ї. Чергування тільки починалося. На ліжку в передпологовій стиха постогнували ще дві жінки. Софія згадала, що залишила Наталочку саму. Чи повернувся вже Ігор? Просила ж зранку прийти вчасно. А може щось трапилося? Але думки думками, а робота не чекає. Софія оглянула жінок. Все йшло добре. Але вечір сюрпризів, як з'ясувалося, не закінчився. Під вікнами загула машина швидкої допомоги. поїхала додому Ганна Петрівна.